vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu bij Gamma, de OSB 3 constructieplaat 15 mm voor maar €10,99. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select. En pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Rotterdam is een man opgepakt die 2 keer een buschauffeur zou hebben mishandeld. Ze kregen ruzie omdat de verdachte niet had ingecheckt. Toen de verdachte daar iets van zei, kreeg hij klappen. De eerste mishandeling was begin vorige maand en de twee kwamen elkaar afgelopen vrijdag toevallig weer tegen. Peter Magyar is officieel nog niet eens de premier van Hongarije, maar hij drukt nu al duidelijk zijn stempel. Vanmorgen ging hij op bezoek bij de president en het was al duidelijk dat hij geen fan van hem is. Maar daarna zei hij, hij is ongeschikt, onwaardig en hij moet weg. De functie van president in Hongarije is vooral ceremonieel, maar hij moet Magyar wel officieel voordragen als nieuwe premier. Dat gaat hij wel doen, beloofde hij vandaag. Brussel doet onderzoek naar bedrijven achter chocopastafabrikant Nutella voor mogelijke verboden handelspraktijken. Nutella zou winkeliers belemmeren om producten goedkoop in te kopen in andere EU-landen. Ze maken daardoor onnodig hoge kosten. Nutella bevestigt dat er invallen zijn geweest. En zangeres Katy Perry wordt beschuldigd van seksueel misbruik 25 jaar geleden in een nachtclub in Melbourne. Ze was daar met een actrice die in Australië naar de politie is gestapt. Zij zegt dat Katy haar aanviel tijdens het stappen. De zangeres ontkent en noemt de beschuldiging leugens. Krijg je nog het weer, steeds meer bewolking. In het westen straks wat regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond en vannacht op meer plekken een bui. En het is dan 1 graad of 7. En tot zover het 538 Nieuws. 3 grootste files, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenbrug en Zaltbommel door een pechgeval, 1/2 uur. Ruim 1/2 uur op de A5 Amsterdam naar Hoofddorp tussen Raasdorp en Hoofddorp. En de A50 Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt bijna 1 uur extra reistijd. En dan extra opgelet op je snelheid, want er is een flitsmarathon vandaag. Veel controles, op dit moment op de A2 onder andere Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel bij 125.1. En verderop Den Bosch naar Utrecht bij 61.4. Dan de A6 Lelystad naar de Berg, 56.4. A8 Beverwijk Amsterdam, 3.4. A12 Gouda naar Utrecht bij Harmelen, 46.6. A28 Zwolle Meppel bij 101.6. En de A32 Heerenveen naar Meppel bij Heerenveen, opgepast 46.4. Wil je alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis.

David Guetta, Awake Tonight. De Dance Smash, Afrojack, Sia en Guetta. De 538 werkdag. Goedemiddag, dit is Mark LeBrand op je radio. Gaat het goed met je? Ken je dat je door de week onwijs op je eten probeert te letten? En dat je in het weekend een beetje de teugels laat vieren? Maar dat er opeens soms zo'n dag tussendoor kan sneaken? Echt, voordat ik hier überhaupt in de studio was, had ik al een omelet op, chocoladereep, borrelnoten, watermeloen en een mini Magnum. Wauw. Of ik val zo in winterslaap, of ik word ongesteld. Nee, eerlijk, ik ben eigenlijk best wel gewoon heel erg gestrest. Ja, mag je best wel weten. Er is iemand in mijn familie onverwacht heel erg ziek. En ik ben mijn scheiding aan het afronden. En dat hakt er best wel in. Soms best wel veel op één dag. Dus weet je wat voor feest het is om hier iedere dag te kunnen zijn? En jou een beetje blij te kunnen maken op de werkvloer? Dit is 538. We zijn even terug in 1985. Op techgebied verschijnt de eerste versie van Microsoft Windows 1.0. En de soundtrack van dat jaar, ja, is toch echt wel geschreven door deze Upper Eagle Don Henley. Een 538 klassieker, die hoor je nu. Dit is Boys of Summer. Down.

even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. Verse nieuwe ronde spelen we met Erwin uit Dinteloord. Dag Erwin. Goeiedag. Goeiedag. Wil je hem nog een keer horen, de stem uit Koffie 10? Doe maar voor de zekerheid. Oké, okay, komt ie aan. Leuk. Nog zonder dat je meteen verklapt welke naam het volgens jou is. Waarom denk je het te weten? Waarom is het deze bepaalde persoon? Ja, ik weet het niet. De stem, de hoogte van de stem. Ja. Ja, ik hoorde allemaal vrouwen die genoemd werden. Ja. Ik denk dat het een man is. Ja. Oh ja, dat is ook zo extra spannend aan deze ronde. Helemaal mooi aan een finale dat we alle genders voorbij horen komen. Hey, en hoe gaat dat dan? Even aan de andere kant van de radio. Je denkt dan, hey, ik hoor deze persoon. Dan ga je ook fragmenten afspelen van diegene? Nee, heb ik niet gedaan. Dat heb je niet gedaan? Ik heb een paar keer op de radio gehoord. Ja. Ik heb me opgegeven. Oké. Okay. Nou, Erwin uit Dinteloord, je hebt de stem gehoord. 40.000 euro kan over een paar seconden van jou zijn. Wie denk jij te horen? Ik denk dat het Lex Uiting is. Lex Uiting? Oké. Okay. Ja. Van RTL Boulevard, zanger, carnavalskraker. Ja. Oké, okay, Lex Uiting, we voeren hem in. Stemmenjacht jury. Het antwoord is... fout. Sorry, Erwin. Jammer. Ja, hartstikke jammer. Maar je krijgt wel de troostprijs, een reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot een volgende. Ook leuk, dankjewel. Doei, hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Loonis zometeen. En dit is de nieuwe van Alex Warren. Een Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that

Ook namens Gerrit en Goor, succes met de flitsmarathon vandaag. Laat de politie maar komen dan. Ja. Ik ben echt niet bang voor de politie, hoor. Ik ga het zeggen. Als ze nog lekker zijn ook, ga ik zo mee. Nou, dan hoef je me niet eens in de boeien te slagen. Ik ga het zeggen, laat me zo vastketen aan de auto. Moeten wel twee jonge politieagenten zijn, een beetje... Nou, het mag ook wat ouder, wat middelbare leeftijd van de jaren 25. Ja. Pas op, we hebben het gaspedaal. Dit is 538, Somber zometeen.